foaie verde maghira. Mă căsnesc puică duna și mă căsnesc puică duna, să fac pelinul zahar și amare puică, amare dragă, amară mie viața-ntreagă. Și pelin beau, pelin mănânc, seara pe pelin mă culc. Și pelin beau, pelin mănânc, seara pe pelin mă culc. Dimineața mă scol cu pelin pe ochi, mă spăl, măi, mă spăl să mă răcoresc și mai rău mă amărăsc, măi. Foaie verde periliță, vin puică de-ntăguriță. Și foaie verde periliță, vin puică de-ntăguriță. Că pelinu-i tot amar, măi, iar gura ta e zahar, măi, gura mi-ndulcește chiar.